Mám telefonát a postás. Megvárják a következő hónapban, hogy most kirúgnak egy párat. És aztán lesznek. Vagy mindig van járt, hogy egy pár hónapot dolgozok, aztán jön a következő túl. ako virágok.